चोरी चोरी चोरी कुछ कहे कंगना क्यों हंसा क्या पता क्या हुआ बजी है कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन हो चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन ये तेरा कजरा तेरा गजरा लुटा दूं आज इस पे तन मन धन ओ चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन गिन गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन घर में तुझे पुकारूं सावरे गिन गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन घर में तुझे पुकारूं गूंजती है पवन जैसे सन सन सन सन सन ओ चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन कहीं दूर खन खन खन खन ये तेरा कजरा लुटा तू आज इस पे तन मन धन लुटा तू आज इस पे तन मन धन